Ana lukoki, ana lukoki, masinkene wakunde. Minsa muna damu tintiafi mungo manisanga, keba. Kuta kwenda kuta nima nima kwe, kwenda ni kwenda ya ya. Kuta kwenda kuta nima nima kwe, kwenda ni kwenda ya ya. pocket neti munzambu munzimpi afi mwakumbo munzimpi afi nange milungu yaku nata mitsangu mimino kebange narukwise kudaibisa ke nange mungu kumone kudambe fumbele fumbele kunge mwasa kebange narukwa uta kwenda kuta nima nima kwenda ni kwenda ya Money.